najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Chłodaj. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ekstremalna susza i kolejne pożary lasów w wielu miejscach nie padało od ponad 3 tygodni. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, w serwisie raport o dyskryminacji osób LGBTQ+. 250 zł w obie strony. Można już kupować bilety na specjalne pociągi na Euro 2024. Płoną kolejne lasy. Około 4 hektarów pali się w Snochowicach w powiecie kieleckim. Zaangażowano 2 samoloty gaśnicze i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar także w Borach Tucholskich w miejscowości Bachorze koło Chojnic. Żywioł rozprzestrzenił się na powierzchni około hektara. Tylko w maju wybuchło 1100 pożarów. W lasach w całej Polsce obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Na ściółka w wielu miejscach jest wilgotność około 15-10%, czyli to już jest ten najwyższy stopień niebezpieczeństwa. Grunt jest podatny, nawet najmniejszą iskrę czy zapałkę możemy spowodować pożar, również wjeżdżając samochodem czy parkując samochodem na granicy lasu. Deszczu jest jak na lekarstwo. W całym kraju mamy tak zwaną suszę glebową, wyjaśnia rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Bo z suszą meteorologiczną mamy do czynienia, no bo przecież tego opadu brakuje, a jeżeli brakuje go przez około 20 dni, a tak właśnie jest. Nawet w niektórych miejscach na zachodzie kraju tego opadu nie widziano dłużej niż 20 dni. No to przeradza się w inny rodzaj suszy. W suszę glebową lub zwaną suszą rolniczą. W Pile czy Zielonej Górze od początku maja nie zanotowano ani jednej kropli deszczu. Słowacki premier Robert Fico jest po kolejnej operacji. Zabieg powinien pomóc przy przemgojeniu się ran. Szef rządu pozostanie na razie w klinice w Bańskiej Bystrzycy. W czasie konferencji prasowej przed szpitalem w Bańskiej Bystrzycy wicepremier Słowacji Robert Kaliniak i dyrektorka placówki Miriam Lapunikowa poinformowali, że dziś rano po lekarskim obchodzie podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania tomografem komputerowym. Następnie odwieziono Roberta Fica na salę operacyjną, gdzie odbyła się ponad dwugodzinna operacja usunięcia martwej tkanki. Stan premiera po środowym zamachu jest nadal bardzo poważny, ale powoli się poprawia, co pozwala lekarzom na wdrażanie kolejnych procedur medycznych. W poniedziałek zbierze się konsylium lekarskie złożone z najlepszych specjalistów, które zdecyduje o dalszych krokach w leczeniu postrzelonego premiera Ficy. Według Roberta Kaliniaka dopiero za 5-6 dni będzie można myśleć o ewentualnym transporcie premiera do kliniki rządowej w Bratysławie lub do innego kraju. Minister obrony potwierdził, że słowacki rząd otrzymał wiele propozycji pomocy z zaprzyjaźnionych krajów. Z Bańskiej Bystrzycy Piotr Piętka, Polskie Radio. Jest lepiej, ale zmiany są powolne. Tak Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej komentuje wyniki badania dotyczącego dyskryminacji osób LGBTQ+. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i bifobii. Z raportu wynika, że już ponad połowa osób LGBTQ+ w Unii otwarcie mówi o swojej orientacji. Jak jest w Polsce, sprawdzał Michał Jędrkowiak. Nad Wisłą takich osób jest mniej. Otwartość w tej kwestii deklaruje 1/3 ankietowanych. To jednak wynik lepszy niż 5 lat temu, gdy ze swoją orientacją nie kryła się 1/5 badanych. Na pytanie o trzymanie się za ręce 72% polskich ankietowanych odpowiedziało, że nie robi tego nigdy lub robi rzadko. Tu też jest poprawa, bo w 2019 roku taką postawę deklarowało 83% badanych osób nieheteronormatywnych z naszego kraju. Prawie 2/3 badanych z Polski oceniło, że w ostatnich latach wzrósł poziom nietolerancji uprzedzeń i agresji wobec społeczności LGBTQ+. Nie ma żadnych oficjalnych statystyk dotyczących liczby osób nieheteronormatywnych w Polsce. Według szacunków może ich być około 2 milionów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Badanie objęło respondentów z 27 państw Unii, a także Albanii, Republiki Macedonii Północnej i Serbii. Od dziś można kupić bilety na pociągi, które dowiozą kibiców na mecze polskiej reprezentacji na Euro 2024. Składy pojadą z Warszawy do Hamburga i Dortmundu. Cena biletu w obie strony to około 250 zł. Pociągi zatrzymają się w kilku miejscowościach, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Będziemy mogli wyjechać z Warszawy Wschodniej, później Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Kutno, Konin, Poznań i jeszcze jeden przystanek na granicy. To są pociągi specjalne. Mamy przygotowanych 1400 biletów właśnie w takiej cenie około 250 zł. Godziny odjazdów zostały ustalone w taki sposób, by w dni meczowe kibice pojawili się na miejscu rozgrywek. 11 młodych zespołów i solistów wystąpi w konkursie muzyki folkowej. To najważniejsza część festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja, który od 25 lat organizuje Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Publiczność będzie mogła dziś posłuchać różnych etnobrzmień. Zespół Duo Liti, nazywam się Daria Budzka, skrzypce wokal. Jestem Space Pier, gram na perkusji, robię elektronikę, gram trochę na klawiszach. Przedstawiamy taką muzykę chyba na pograniczu różnych gatunków. Wydaje mi się, że to jest coś pomiędzy folkiem, jazzem, improwizacją oraz też nasze własne kompozycje, elementy, także taka mieszanka. Chodziło też o to, żeby był duży ładunek energetyczny. Na tym nam bardzo zależało. No i jednocześnie, żeby to była taka właśnie wycieczka, że troszeczkę zahaczamy o różne rejony. O 19.30 wystąpi laureat folkowego fonogramu roku 2023 Rafael Rogiński oraz zespół Odpoczno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po godzinie 16, zatem czas na sport w Trójce. Krzysztof Uniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Rzadko zaczynamy serwisy od narciarstwa ekstremalnego, ale jeżeli nasz człowiek jako pierwszy w historii tego sportu oraz himalizmu zjeżdża na nartach z Makolu, jest powód, żeby o tym mówić w pierwszej kolejności. Bartek Ziemski najpierw wspiął się na szczyt liczący 8455 metrów. Co zrobił potem, niech sam opowie. Narty założyłem na wierzchołku. Początkowa część zjazdu idzie eksponowaną granią, na której korzystałem z poręczówek ze względu bezpieczeństwa. Niżej niestety ze względu na bardzo małą liczbę ilość śniegu musiałem ściągnąć narty w kuluarze francuskim, poniżej którego już kontynuowałem zjazd do obozu trzeciego, gdzie zaczekałem na Oswalda. Oswalda Pereirem, drugiego z uczestników tej wyprawy. Oswald też zdobył szczyt, po czym z niego zszedł. Po krótkim odpoczynku panowie mają w planach wejść na kolejny z 8000 w Himalajach, Kanchenjunga. Ziemski znów będzie chciał zjechać z góry na nartach. Wielkie gratulacje, chłopaki. W kraju dwa pierwsze mecze przedostatnie kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw bezpieczna już ligowego bytu Stal w Mielcu zagra z liczącą się w grze europejskie Puchary Pogonią Szczecin. Pomocnik gości Adrian Przyborek komplementuje rywali. Pokazali to w wielu momentach w lidze, choćby ostatni mecz z Jagiellonią u siebie, który wygrali. Dlatego musimy być skupieni przez 90 minut, a nawet więcej. Pragmatyczna uwaga, mecze rzadko kończą się w 90 minucie. Dziś kopią jeszcze w Zabrzu, Górnik jak Pogoń walczący o puchary o 20.30 zmierzy się z bijącą się o utrzymanie Puszczą Niepołomice. 10 minut wcześniej początek pierwszego meczu naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Elity. Cztery poprzednie przegrali, co uwiera napastnika naszej kadry Filipa Komorskiego. Gramy z topowymi drużynami świata, z topowymi zawodnikami na świecie, ale no mamy w głowach, że chcielibyśmy w to końcu wygrać, chcielibyśmy wyrywać te punkty i udowadniać tym reprezentantom. No, na tym nam zależy, żeby te drużyny topowe, które uważają nas za underdoga i drużynę, którą po prostu trzeba przejść i łatwo, miło i przyjemnie, to chcemy udawać, że zupełnie tak nie jest. Przypominamy mecz Polska-Stany Zjednoczone o 20.20. Kibicom siatkówki przypominamy na koniec, że nasze panie właśnie zaczynają drugie spotkanie w tegorocznej Lidze Narodów, grając z Francuzkami. W pierwszym meczu w Antalii pokonały Włoszki 3-0, a w tym trwającym w pierwszym secie prowadzą 8-4. Sprawdźmy, co pan synoptyk przygotował na dziś i na jutro. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia wieczorem pogodnie, nocą miejscami na południu i w centrum może się chmurzyć i przelotnie padać, w Sudetach oraz w Karpatach niewykluczone burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Tej nocy od 6-7 stopni na Pogórzu i na wschodzie do 12 na zachodzie oraz nad morzem. To nocą, a jutro będzie się chmurzyć, deszcz i burze z gradem możliwe głównie na zachodzie, na południu oraz miejscami w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65, a w Sudetach do 70 km na godzinę. No i jutro, mimo że może padać, nadal ciepło, 17 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 20 w centrum, do 25. Jutro najwyższa temperatura na południu i wschodzie. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy.

godzinie 16. Audycję piątkową rozpoczynamy od powracającej dyskusji na temat świeckiego państwa i krzyży w przestrzeni publicznej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o zakazie ich ekspozycji w pomieszczeniach urzędowych. PiS zapowiada w tej sprawie pismo do wojewody, natomiast mieszkańcy Warszawy są w tej kwestii podzieleni. Kościół jest czymś, co niekoniecznie musi być w przestrzeni publicznej, tylko tym, co jest w środku, czyli w duszy, w sercu. Uważam, że tych krzyży jest za dużo i państwo powinno być świeckie. Pani myśli, że to nie wywoła burzy? No chyba czas najwyższy, żeby wywołać trochę burzy, bo myślę, że tutaj u nas w Polsce chyba trochę przeginamy z tymi znakami religijnymi. Państwo powinno być świeckie. Tutaj nikt nie zamierza prowadzić żadnej krucjaty, nikt nie zamierza postępować w sposób dogmatyczny, tylko jasne wytyczne, które doprecyzowujemy, które mówią o tym, że w tych przestrzeniach, w których obsługiwani są warszawiacy i warszawianki, te przestrzenie powinny pozostać neutralne. Mówił wczoraj podczas briefingu prasowego Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Nie dotyczy to jednostek, nie dotyczy to szpitali, nie dotyczy to szkół, nie dotyczy to ośrodków pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o kwestię uroczystości wydarzeń, ja stoję na stanowisku i my wszyscy, że jeżeli jest organizowane jakieś wydarzenie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, to takie wydarzenie powinno być również neutralne i mieć charakter świecki. Generalnie jestem za tym, żeby każdy się dobrze czuł w przestrzeni publicznej, więc jeżeli są jakieś takie znaki, które przynależą tylko do jednych sumień, a przeszkadzają innym, to myślę, że trzeba na ten temat przedyskutować tak, żeby wszyscy się dobrze czuli w przestrzeni publicznej, czyli wspólnej. To bardzo smutna decyzja, której można było się spodziewać, biorąc pod uwagę poglądy pana prezydenta i biorąc pod uwagę zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej. Dariusz Figura, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to wbrew naszej tradycji, wbrew przywiązaniu do tego, że miasto jest dla wszystkich. Mieszkańcy i urzędnicy mają prawo do swych poglądów i mają prawo do manifestowania tych poglądów. To jest decyzja na wzbudzanie podziałów w społeczeństwie, a zwłaszcza w tej trudnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem potrzebujemy, żeby to nasze społeczeństwo było budowane wspólnie i solidarnie. Ja myślę, że jest to burza w szklance wody, bo to zarządzenie ma szerszy charakter, odnosi się też nie tylko do kwestii związanych z symbolami religijnymi, ale również do innych elementów równościowego traktowania klientów. Profesor Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski. Uważam, że to jest taki trochę temat zastępczy, który budzi już zdecydowaną reakcję polityków Prawa i Sprawiedliwości i innych formacji, które cenią sobie wartości religijne jako element programu. Natomiast w mojej ocenie prezydent Trzaskowski ceni sobie wolność i tolerancję jako element swojego programu. My mamy wielki szacunek do tradycji, jeżeli organizowane są uroczystości, przeróżnego rodzaju uroczystości, historyczne, choćby takie jak obchody Powstania Warszawskiego. Tam mamy w związku z tradycją elementy, które tą tradycją są uświęcone i oczywiście nikt tego nie będzie zmieniał. To, co jest częścią tradycji, co dotyczy uroczystości, zwłaszcza uroczystości historycznych, nie podlega temu zarządzeniu. Moim zdaniem jest to brak zrozumienia pewnej części społeczeństwa, do których jest ważne takie symbole i ja uważam, że jeżeli mówimy o zachowaniu niedyskryminacji i zachowaniu właśnie, że każdy może pewne rzeczy widzieć i odczuwać, to jak najbardziej powinno być. Niektórzy twierdzą, że to dyskryminacja tych, którzy są ateistami albo innej wiary, jeżeli taki krzyż w pomieszczeniu jest. Dla mnie, jeżeli wchodzę do pomieszczenia, gdzie nie ma, to dla mnie to jest dyskryminacja. To jest właśnie ta równość, że szanujemy obie strony i obie strony mają do tego prawo. Mnie krzyż i myślę wielu z tych, którzy sprawują ważne funkcje w państwie, nie przeszkadza w miejscu publicznym. Taki krzyż jest chociażby na sali sejmowej od lat i jak widać jest to przykład, że taka współpraca i przyjazny rozdział Kościoła i państwa jest możliwy. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska PSL Trzecia Droga. Wierzę, że każdy, który dotychczas załatwiał sprawy w urzędzie, czuł się komfortowo niezależnie od tego, czy na ścianie wisiał krzyż, czy go nie było. Nie chcę, żeby kwestia symboli religijnych była w jakikolwiek sposób wykorzystywana, bo to nie służy ani Kościołowi, nie służy administracji, no i na pewno też nie służy zagwarantowaniu spokoju. Ta decyzja oznacza ukierunkowanie polityki na świeckie państwo i na rozdział Kościoła od państwa, a także na zakaz dyskryminacji. Rozumiany szeroko, no również wchodzi w to dyskryminacja religijna. Dr Karol Kostrzębski, politolog WSB Warszawa. Wbrew temu, co niektórzy powiedzą, nie jest to wymierzone przeciwko religii, przeciwko Kościołowi katolickiemu. Jest to w współczesnym świecie, na przykład we Francji, bardzo powszechna metoda stabilizowania nastrojów społecznych i równowagi pomiędzy różnymi grupami, które w tym społeczeństwie żyją. Zasada świeckiego państwa pozwala chronić wartości państwowe i nie dopuszczać do tego, aby religia nakazywała postępowanie urzędnikom państwowym, ani by wpływała na ich decyzje. Bardzo niedobra decyzja. Polacy mają dziedzictwo chrześcijańskie. To jest taki też gest, myślę, który ma na celu stworzyć pewną neutralność w urzędach. Chociaż myślę, że zawsze warto się zastanowić nad własną tożsamością, bo część osób na pewno będzie niezadowolona. A odpowiadając na zarzuty, które pojawiły się w internecie, Rafał Trzaskowski napisał na platformie X, cytuję: każdy ma prawo do swojej wiary lub jej braku, także urzędnicy i urzędniczki, a każdy, kto przychodzi do urzędu załatwić swoją sprawę, ma prawo czuć się jak w neutralnym urzędzie. Po prostu. Koniec cytatu. Sprawą obecności krzyży w przestrzeni publicznej zajął się nasz reporter Jacek Frencel, a jestem ciekaw Państwa zdania. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 16:00. Oczywiście zaglądamy do kalendarza, piątek, 17 maja. Dziś imieniny Weroniki, Brunona, Sławomira i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, ale w kalendarzu dziś jeszcze jedna data. Ponad 70% par jednopłciowych boi się trzymać w Polsce za rękę na ulicy, a ponad 50 tysięcy dzieci wychowywanych w tęczowych rodzinach pozostaje niewidzialnych dla systemu. 20. Marsz Równości w Krakowie, który tradycyjnie przejdzie jutro ulicą miasta, nie zmienił postulatów od 2 dekad swojego istnienia. A w Światowym Dniu Przeciwko Homofobii przyglądamy się sytuacji osób LGBT w Polsce. Więcej o tym Martyna Masztalerz. Marsz Równości w Polsce to wciąż nie jest święto, a manifestacja. Społeczność LGBT od wielu lat upomina się w ten sposób o równe prawa. To związki partnerskie, równość małżeńska, nowelizacja kodeksu karnego w zakresie mowy nienawiści, prostsze uzgodnienie płci czy prawa dzieci z jednopłciowych rodzin. I choć z roku na rok pod tęczową flagą spaceruje w polskich miastach coraz więcej osób, ta walka zdaje się nie mieć końca. Kolejne rządy ze strachu przed utratą poparcia odwlekają wprowadzenie związków partnerskich, więc wciąż musimy krzyczeć. Mówi Justyna Bołos z krakowskiego Queerowego Maja. Doroczny raport ILGI pokazujący sytuację osób LGBT w Europie niestety, ale wciąż wskazuje, że kolejny raz rzędu to Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w całej Unii Europejskiej. Za nami uplasowały się tylko takie kraje jak San Marino, Monako, Białoruś, Armenia, Turcja, Azerbejdżan czy Rosja. Choć ostatnie lata nie były łatwe dla polskiej społeczności LGBTQ+, z uwagi na m.in. wprowadzenie w naszym kraju stref wolnych od LGBT, aktywistyczne i artystyczne podziemie działało prężnie. Przykładem tego są działania Śląska Przegiętego, który od 6 lat organizuje tęczową społeczność w Katowicach. Założyciel tej organizacji, Paweł Świerczek, ma nadzieję, że działania queerowe na Śląsku wreszcie przestaną być partyzanckie. W tej chwili jesteśmy na etapie, gdzie jesteśmy w stanie dostać publiczne pieniądze na nasze działania. Na poziomie miejskim czy wojewódzkim jesteśmy w stanie znaleźć miejsca do działania, jesteśmy w stanie znaleźć partnerów. Na początku nie było tak łatwo. W ogóle robiliśmy wszystko na zasadzie wkładu własnego i nadziei na to, że w jakichś zbiórkach publicznych to się zwróci ze strony osób, które uczestniczą w naszych wydarzeniach. Paweł podkreśla, że w Polsce jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. W Polsce na ulicach nadal jest niepewnie i nie wyobrażam sobie chodzić po ulicy, trzymając się za rękę ze swoją osobą partnerską, czy okazywać sobie jakąkolwiek czułość bez obaw o to, że coś się może stać. Wyautowany wokalista Maciej Zawadzki także nie ukrywa, że ma za sobą trudne doświadczenia. Samego mnie też niejednokrotnie spotkała przemoc fizyczna, słowna w szkole, na ulicy, w sklepie, w każdych miejscach publicznych. Wątek bycia gejem w Polsce pojawia się często w utworach Zawadzkiego. Zbytnio krzykliwy ten twój styl, to nie jest Berlin albo Rzym, chociaż nie biorę tego już do siebie, dołożą zawsze kilka zdań. Wyglądę, że klaun, wąskie spodnie, rodziców żal, jak można tak, że z panem pan to święty kraj. Dlatego w dniu Idea Hobbit życzę sobie i państwu, aby z panem pan za rękę na ulicy już nikogo nie dziwił, albo przynajmniej nie wzbudzał negatywnych emocji. Spodnie, rodziców żal, jak można tak, że z panem pan to święty kraj. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. O Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii jeszcze będziemy mówić po godzinie 16.30. No ja przypomnę, że razem z majem, wolnym miesiącem równości, zaczął się w Polsce sezon na Marsze Równości. O tym także będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 26 minut po godzinie 16. W audycji popołudniowej już za chwilę skrót serwisu, ekonomia i prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Micro Music na scenie od 20 lat. Występ Micro Music w pokoju na lato z udziałem gości specjalnych Julii Pietruchy i Miłosza na żywo. Na naszej antenie jutro o 21.30. Na koncert zapraszają Muzeum Powstania Warszawskiego i Trójka. Autopromocja.

także ma przynieść obniżki. Benzyna 95 może kosztować średnio w najgorszym razie 6,70, a litr diesla 6,72. Zostajemy jeszcze w tematach motoryzacyjnych. Wytyczne dotyczące opłat od samochodów elektrycznych mają wkrótce opublikować Ministerstwo Klimatu. Według rządu Bruksela zgodziła się wstępnie, by nie wprowadzać w Polsce podatku od aut spalinowych. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że nie będą to dopłaty do aut z najwyższej półki. Dlatego, że tak jak podatek uderzał w osoby mniej zamożne i między innymi dlatego został wykreślony, tak samo to wsparcie nie powinno iść do osób zamożnych, które i tak stać i kupią sobie takie samochody, tylko do takich osób, które są mniej zamożne, ważą środki w swoim budżecie i żeby zmienić swoje nawyki konsumpcyjne, potrzebują wsparcia. Według minister klimatu Pauliny Henning-Kloski program, który ma zastąpić podatek od samochodów spalinowych, jest już gotowy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma nową szefową, Katarzynę Duber-Stachurską. Agencja to instytucja, która środkami publicznymi wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym roku wsparcie to wyniesie 4 miliardy 400 milionów złotych w 16 naborach. Zaczęliśmy samochodami, kończymy walutami. Dolar kosztuje dziś 3,92 zł, za euro płacimy 4,26, za franka 4,32, za funta 4,98, a WIG20 na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji jest niemal 0,5% nad kreską. Wieczorem pogodnie, nocą miejscami na południe i w centrum może się chmurzyć, przelotnie padać. Tej nocy od 6-7 stopni na Pogórzu i wschodzie do 12 na zachodzie oraz nad samym morzem. A jutro będzie się chmurzyć, deszcz i burze, także z gradem możliwe na zachodzie, na południu, miejscami w centrum kraju. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach w porywach do 65-70 km na godzinę. Jutro, mimo że w wielu miejscach może padać, wciąż ciepło, od 17 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 20 w centrum, do 25 na południu oraz na wschodzie. Zapraszamy do Trójki. Chwilkę temu mówiliśmy o tym, że powraca dyskusja na temat świeckiego państwa i obecności krzyży w przestrzeni publicznej. Państwa głosy 2, 2 i 7 3. Mi się tak wydaje, że jeżeli gdzieś już krzyż jest i ktoś go zdejmuje, to nie można mówić, że to jest neutralne, tylko to jest jakaś mniej lub bardziej delikatna forma agresji wobec tych, dla których ten krzyż wiele znaczy. A natomiast jeżeli ktoś nie wierzy, to dla niego obecność takiego symbolu na ścianie jest zupełnie obojętna. Więc jeżeli jest obojętna, to nie powinno mu też zależeć na tym, żeby ten krzyż zdjąć. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo 2, 2 i 7 3, jak państwo słyszą, także telefonicznie w tej i w pozostałych sprawach. A już za chwilę porozmawiamy dziś właśnie o Międzynarodowym Dniu Przeciwko Homofobii. audycji popołudniowej dziś wielokrotnie o tym mówiliśmy, także zapraszamy do Trójki. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, a naszym gościem w studiu jest Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznę od razu od tego, co zrobić, by wszystkie kochające się pary mogły godnie i bezpiecznie żyć. Zmienić prawo. Zmienić prawo w taki sposób, aby rzeczywiście wszystkie rodziny w Polsce miały dokładnie ten sam poziom bezpieczeństwa i ochrony prawnej właśnie, które jest takim podstawowym instrumentem państwa, pomagającym przede wszystkim w najbardziej tragicznych sytuacjach choroby, wypadku. No właśnie, wymieńmy te konkretne sytuacje. To pierwsza uwaga jest taka, o czym konkretnie mówimy, o jakim projekcie legislacyjnym mówimy. Ponieważ istnieją na świecie dwa pomysły na to, w jaki sposób uwzględnić pary osób tej samej płci, które zakładają rodzinę, a czasem również wychowują dzieci. Pierwszy pomysł, który narodził się w 1989 roku w Danii, to są tak zwane związki partnerskie. On się wziął z tego, że Duńczycy pomyśleli sobie, no tak, mamy rzeczywiście te osoby, im jest źle, są często w tragicznych sytuacjach, zróbmy coś, żeby im pomóc, ale nie dawajmy im tego wszystkiego, co my już mamy jako pary różnej płci. Jako bo model to by było, tradycyjnej rodziny, tak? Tak, ponieważ to by było z jakiegoś powodu dla nas niewłaściwe. Te związki partnerskie zostały w Danii przyjęte, one weszły w życie, potem inne kraje poszły w ślad Danii. I potem obserwowaliśmy rzeczywiście taką falę, że te państwa, które związki partnerskie wprowadzały, po kilku latach wprowadzały po prostu równość, czyli równość małżeńską. Czyli to krok dalej już szło, tak? To po prostu równość, tak? Czyli miały w tym momencie, pozwalały, umożliwiały parom osób tej samej płci pójście po prostu do urzędu i wzięcie ślubu, zawarcie ślubu cywilnego ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie mają pary różnej płci. I to jest ta różnica, którą zawsze trzeba zaznaczyć, że kiedy w Polsce od 20 lat mówimy o jakiejś formie formalizacji statusu par osób tej samej płci. Najczęściej mówimy o związkach partnerskich, pomimo tego, że one już tak naprawdę, kiedy patrzymy na świat, odchodzą do lamusa. Większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła po prostu równość małżeńską. Czyli znowu to nasze prawo nie nadąża nad tą, jakaby nie była rzeczywistością. Kompletnie nie nadąża. W Unii Europejskiej jest już tylko 5 krajów, które nie dają parom nic, ani związków, ani równości. Obok Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Litwy już tylko Polska nie pozwala na nic. To rodzi oczywiście szereg problemów związanych również z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Możemy podróżować, możemy zawierać związki z osobami z innych krajów. Widzieć, jak to wygląda w innych krajach. Nie tylko widzieć, ale przede wszystkim no, w jednym kraju jesteśmy małżeństwem, rodziną, mamy dzieci, mamy uznane rodzicielstwo, a w Polsce nic. To jest sytuacja kompletnie absurdalna. Ona doprowadza też do takiej sytuacji, kiedy na przykład pary polskie, które mają dzieci, dajmy na to w Hiszpanii, nie mogą się doprosić od państwa polskiego PESEL-u dla tego dzieciaka, co sprawia, że dziecko przez ileś tam lat jest bezpaństwowcem, nie może podróżować. Nie może... To tak nie funkcjonuje w systemie, tak? Nie ma tego legalnie. Dziecka po prostu. Nie jest ono uznane, mimo że z konstytucji wynika, że tak naprawdę prawo krwi u nas obowiązuje i dziecko jest obywatelem od urodzenia, bądź obywatelką. To rodzi też oczywiście problemy w samej tej Hiszpanii, bądź innym kraju i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy w takim schizofrenicznym troszeczkę położeniu. Że jesteśmy w Unii czy w grupie krajów Schengen, ale też nie jesteśmy, tak? Pod tym względem parę osób tej samej płci są, mają dokładnie taki sam status jak w Białorusi albo w Rosji. Po prostu na lodzie, w próżni prawnej. Czy to tylko trzymamy się tej litery prawa? Może tu chodzi też o, albo może przede wszystkim o zmiany w nas, w społeczeństwie. Zmiany w nas już zachodzą i to jest właśnie to, na co też zwracam uwagę. Pracujemy od kilkunastu lat w tym temacie, robimy również własne badania społeczne. Kiedy zaczynaliśmy naszą pracę, powiedzmy, w okolicach 2010 roku, to z badań sondażowych, również naszych, wynikało, że ten poziom akceptacji czy wsparcia jest dość niski. Jest w okolicach 30%, jeśli chodzi o prawo do zawarcia ślubu cywilnego. Jest cały szereg oczywiście uwarunkowań społecznych, braku akceptacji, które odbija się głównie na tych najbardziej narażonych na jakiekolwiek krzywdę, czyli na dzieciach. Czyli młode osoby LGBT+, dręczone rówieśniczo w szkole, dręczone czasami nawet przez nauczyciela, nauczycielkę albo katechetkę. Osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej i te przepisy po prostu ich nie obejmują, im się nie należą. Utrudniają życie, tak? Utrudniają życie. Ludzie, którzy muszą sprzedać swoje mieszkanie, tak naprawdę w którym żyli pół życia ze swoją ukochaną osobą, bo ona umarła, a płacą państwu podatek od własności i tak naprawdę testament niczego tutaj nam nie gwarantuje, ponieważ rodzina ma pierwszeństwo, a osoba jest osobą obcą. Więc te wszystkie rzeczy sprawiają, że tak naprawdę znowu to prawo do nas wraca. Jeśli patrzymy na poziom akceptacji społecznej czy nastawienia społecznego, to razem z otwarciem polskiego społeczeństwa po prostu na świat, właśnie z powodu tego, że możemy podróżować, z powodu tego, że mamy te nawet przysłowiowe seriale na Netflixie, poziom świadomości rośnie. A jeśli rośnie świadomość, spada lęk. No, przez ostatnie ostatnie 20 lat z 14 czy 15% do 35% w ostatnim czasie. Tak, natomiast jeśli patrzymy na poparcie dla związków partnerskich, to jesteśmy już grubo powyżej 50% i to od lat. Od 3 lat mamy tak konsekwentnie wynik powyżej 50%, a jak jeszcze to rozbijemy na elektoraty polityczne, gdybyśmy pytali na przykład, dlaczego teraz władza czegoś nie robi, no te partie, które w tym momencie rządzą, tam poparcie sięga 70 i 80%. Czyli znów tu się rozbija nie tylko o prawo, ale no może przede wszystkim wolę polityczną. O tych, którzy właśnie stanowią albo powinni stanowić to prawo. Jak rozmawiać? Przede wszystkim, czy umiemy o tym rozmawiać? Bo chyba od tego się zaczyna. To taki pierwszy krok. Myślę, że no, podstawowa jest wola. Trzeba chcieć. Ludzie myślą czasem, że osobom LGBT+ chodzi o to, żeby ich zmienić. Tych innych. Tych innych. Że jak przychodzi na przykład osoba LGBT+, i mówi, ja jestem gejem, lesbijką, jestem osobą transpłciową, albo to jest moja rodzina, ja w ten weekend z chłopakiem byłem w kinie, a ja w ten weekend z moją dziewczyną byłam na wsi, to im się wydaje, że coś jest im wciskane. Mimo, że jest to historia o tym, co robiłem w kinie i gdzie byłem w weekend. Tak samo jak wcześniej było opowiedziane. Nic na siłę. Więc sytuacja, w której ludzie każdą wzmiankę o osobach LGBT+, traktują jako próbę narzucenia czegoś, wskazuje na to, że jest tam ogromny poziom lęku. Mhm. Po prostu ogromny poziom tego, że jak ja nawet nie chcę słyszeć ani widzieć, bo jak zobaczę i usłyszę, to coś złego się stanie. No właśnie, a co jest tą naszą wiedzą? Naszą poziomem jest... wiedzy na ten temat, bo właśnie może tu jest klucz, że nie wiemy. No edukacja tak naprawdę jest prowadzona tylko i wyłącznie przez organizacje społeczne. Odrobinkę przez bardziej, powiedzmy, wspierające osoby pracujące w systemie oświaty. Ale znowu, w systemie naszym polskim szkolnym nie ma gwarancji, że młody człowiek, młoda osoba LGBT+, na przykład, usłyszy w szkole informacje zgodne ze stanem wiedzy naukowej. Nie ma takiej gwarancji. A jest wysokie prawdopodobieństwo, że usłyszy informacje sprzeczne ze stanem wiedzy naukowej, wypływające tylko i wyłącznie z osobistych uprzedzeń osób, które mają te młode osoby uczyć i wspierać. Które wpływają na edukację, tak? Czyli mówimy o nauczycielach, o rodzicach na przykład, a dowiedzą się od rówieśników albo z internetu, tak? Tak, i to jest wielka zaleta i chyba taka rzecz, która często ratuje wręcz młode osoby, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie dostęp w ogóle do społeczności, tak? Dostęp do spotkania kogoś takiego jak ja jest bardzo ograniczony. Wtedy pomoc jest online, jest w internecie. Wtedy jest ten przysłowiowy TikTok, mhm. albo są media społecznościowe, czy grupki, gdzie ja mogę pogadać z ludźmi, którzy przychodzą to samo, co ja. To może być sytuacja miejscami wręcz terapeutyczna, a nawet ratująca życie, bo poczucie samotności jest najbardziej skutecznym zabójcą. No właśnie, ale jak o tym rozmawiać? Jak rozmawiać głową, o równości małżeńskiej na przykład? Otwartą głową, merytorycznie i z dobrą wolą. Ponieważ kiedy ja słyszę na przykład polityczkę, która mówi, że mnie nie obchodzi, co ludzie robią w łóżku, to moje pytanie jest takie, czy kiedy ona wysyłała zaproszenia na swój ślub do przyjaciół, to spodziewała się, że ktoś jej powie, ale mnie nie obchodzi, co ty robisz w łóżku. Istnieje pewien bardzo wdrukowany ludziom w głowy taki przekaz, który mówi, że tu chodzi tylko i wyłącznie o seks, o sferę intymną, na którą nie ma miejsca w dyskursie publicznym. Wyjaśnijmy, jak jest naprawdę. Chodzi o rodzinę, chodzi o związek, chodzi o uczucia, chodzi o ogromną część naszego życia. Tak jak wszystkie osoby, które mają rodziny, chcą w tych rodzinach, martwią się o nie, troszczą się o nie. Czasami żyły sobie wypruwają, żeby zrobić wszystko, żeby te rodziny były bezpieczne. Tu chodzi dokładnie o to samo. I to, że zabezpieczymy parę osób tej samej płci, zwłaszcza te, które mają dzieci. Tu mówimy o sferze prawnej, tak? Prawnej. Mhm. Czy to odbierze coś tym tradycyjnym małżeństwom? Czy one zostaną zmuszone do rozwodu? Czy one zostaną zmuszone, pozbawione czegoś? Nie. One będą wciąż miały dokładnie to samo, co mają. Tylko inni ludzie, którzy tego potrzebują, też żyjący to dostaną. Obok, tak? Co jest najtrudniejsze w życiu pary tej samej płci w Polsce? Myślę, że to jest kilka aspektów. Nie da się tak zgeneralizować, bo z jednej strony problemem może być na przykład odrzucenie przez własnych rodziców. No właśnie, reakcja rodziców, najbliższych, wtedy znajduje się, otoczenia, nawet sąsiadów. Czasami znajduje się teściów, którzy stają się drugimi rodzicami, bo są lepszymi rodzicami niż ci nasi rodzice krwi. Problemy pojawiają się przede wszystkim w dowolnych spotkaniach z instytucjami. Nawet jeśli trafimy na miłą panią w urzędzie, która chce pomóc, to ona często rozłoży ręce i powie, ja nie mogę. Ja bym bardzo chciał, ale nie mogę. Przepisy są takie. Mhm. Mamy wreszcie sytuacje oczywiście związane z dziećmi, kiedy nie da się zabezpieczyć nawet takiej sprawy, jak dajmy na to proste zabiegi medyczne w stylu szczepienia. Na wszystko jest potrzebna zgoda rodzica biologicznego. Rodzic społeczny nie jest uznawany w ogóle. Jeśli rodzicowi biologicznemu stanie się coś złego, a odpukać umrze, dziecko jest traktowane jak sierota, mimo że mogło od urodzenia wychowywać się z drugim rodzicem. I takie sytuacje często zdarzają się w Polsce? Trudno powiedzieć, czy często, ponieważ nie ma też badań. Nie ma też informacji, które byłyby... Żadne ministerstwo, żaden urząd w Polsce nigdy się nie interesował. Raczej przymykał oczy, udawał, że nie istnieją takie pary, nie istnieją takie rodziny. W tym momencie to się próbuje jakoś tam przedostać do świadomości politycznej, ale to właśnie w politykach jest problem. A może problemem jest to, że nie ma silnej reprezentacji takich osób w ogóle? Nie ma jednego silnego głosu. No, wy jako stowarzyszenie, jedno z wielu organizacji, tak? Ale może właśnie szczególnie w tym dniu. Ja tak szukam odpowiedzi na to pytanie, zwracam uwagę na to. To ja sobie tak pozwolę na taką osobistą wycieczkę przez 8 lat PiSu, kiedy słyszeliśmy, że jesteśmy ideologią od własnego prezydenta i słyszeliśmy o tym, że jesteśmy zarazą i że jesteśmy zagrożeniem dla dzieci, że jesteśmy pedofilami, że jesteśmy ludźmi, którzy chcą zniszczyć Polskę, nie chcemy zniszczyć tradycji. Wszystko, co jest najważniejsze dla ludzi. My to chcemy właśnie zniszczyć, a my mieliśmy historię o dzieciakach, które popełniają samobójstwa, czasami skutecznie. Mieliśmy historię o parach, które emigrują. Mieliśmy historię o tym, że dziecko nie może się doprosić tego PESEL-u i nie jest w stanie pójść u siebie w swoim kraju w tym momencie zamieszkania w Hiszpanii do żłobka, bo nie ma dokumentów. I my próbowaliśmy zestawić ze sobą te dwie rzeczywistości i wychodziło nam zawsze to samo. Wobec tak ogromnej machiny dezinformacyjnej, nasza grupa, jedno stowarzyszenie, nawet pomnożone przez te wszystkie grupy, które, dajmy na to, organizują się w małych miejscowościach w Polsce, bo w tym momencie jest, dajmy na to, biorąc same Marsze Równości, ponad 30 takich imprez w całym kraju, to jest absolutnie kropla w porównaniu z machiną nienawiści. I ogromne znaczenie ma tutaj zaangażowanie osób, które nie są osobami LGBT+. Natomiast mają jakieś takie elementarne poczucie sprawiedliwości albo wrażliwość na ludzką krzywdę. O właśnie, to chciałem zwrócić uwagę. I chcą po prostu jakoś ten stan zmienić. Można to przyrównać do sytuacji innych grup mniejszościowych, które zazwyczaj w innych krajach, czy to walczyły z rasizmem, czy inną formą uprzedzenia, ale potrzebowały tych sojuszników i sojuszniczek. I ten głos był wysłuchiwany. I wtedy ten głos był wysłuchiwany, ponieważ sojusznik i sojuszniczka, trzeba zdać sobie z tego sprawę, ma ogromny przywilej i ogromną moc, często jest słuchana chętniej i bardziej i ma łatwy dostęp do tego, żeby ten głos zabrać, niż te osoby, które próbują się dopominać o te podstawy. Wyobrażasz sobie, że wkrótce nie będą potrzebne takie inicjatywy jak wasza? Co musiałoby się stać i w jakim czasie? W Polsce powinna być wprowadzona równość małżeńska, czyli dokładnie te same prawa. W Polsce powinna być sytuacja, w której edukacja jest dostępna szeroko i jest dostępna dla wszystkich osób, które jej potrzebują. W Polsce musi być załatwiona sprawa osób transpłciowych, które w tym momencie muszą przechodzić absolutnie upokarzające procedury, łącznie z zaskarżeniem do sądów własnych rodziców, żeby zmienić zapis w dokumentach. W Polsce jest potrzebny w tym momencie regulacja polegająca na noweli kodeksu karnego, gdzie jest zapisany przepis o mowie nienawiści, która jest penalizowana tak samo jak rasizm, tak samo jak antysemityzm. Mamy te przepisy, one powinny być rozszerzone, takie jest zalecenie Unii Europejskiej. Co więcej, 8 lat zajęło nam, żeby wywalczyć w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu orzeczenie, które jasno mówi, Polska łamie Europejską Konwencję Praw Człowieka, ponieważ udaje, że nie ma par osób tej samej płci w Polsce, musi wprowadzić przynajmniej związki, jeśli nie równość małżeńską. Te rzeczy muszą się wydarzyć. Myślę, że prawo to jest coś przezroczystego dla osób, które te prawo ma. Jeśli te prawa mamy, to nie zwracamy na nie uwagi. Śpimy spokojnie, tak? One się po prostu aktywują, kiedy jesteśmy w kryzysie i potrzebujemy pomocy i o tym nie myślimy. Jakie są twoje życzenia i do kogo skierowane właśnie dziś w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, które dziś święto w kalendarzu? Życzę wszystkim osobom LGBT+ w Polsce, z całej naszej społeczności, żebyśmy byli silni i silne, żebyśmy dbali o siebie, żebyśmy pomagali sobie nawzajem i nie tracili nadziei, bo chyba nadzieja to jest to, co nas jeszcze w tym kraju trzyma. Naszym gościem był Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Put in my life.